Ja, ik sta hier in een hoekje naast het podium. Ik zit inmiddels vast aan het geluid, gelukkig, dankzij de Theaterstraat. En we zijn aan het dringen met de fotograaf, want er zitten blijkbaar een paar prominenten of zo. Ja, ik herken dat allemaal niet, ik heb geen idee. En, het lijkt wel een minuut stil. Maar waarom is er muziek dan?